يتيمانو فرياد سړی کی سم دم برباد تا د غمونو جنات هو الله وی وی ارمان هو الله وی وی ارمان د غوران شوه وطن د نړې دل مسکن دا سوځې دل چمن هو الله وی وی خفغان هو الله وی وی خفغان نشتا بهار بسر لئی نشتا خوشحال زړ گئی ربا دی گرد مر گئی پریشان شو هر یو سړی پریشان شو هر یو سړی دلتا اغیار غلی پجنگ کفار غلی سمر بشمار غلی هو الله وی وی خزان هو الله وی وی خزان تیمانو فریاد سړی کی سم دم برباد تا د غمونو جنات هو الله وی وی ارمان هو الله وی وی ارمان دا غوران شوه وطن دا نړې دل مسکن دا سوځې دل چمن هو الله وی وی خفغان هو الله وی وی خفغان سوک مسافر تللی دی سوک مهاجر تللی دی لکور بهر تللی دی تاګی نهر تللی دی دبل وطن مسافر حل تا پنم مهاجر گرزی بیورو ربی دان هو الله وی وی هجران هو الله وی وی هجران تیمانو فریاد سړی کی سم دم برباد تا د غمونو جنات هو الله وی وی ارمان هو الله وی وی ارمان د غوران شوه وطن د نړې دل مسکن دا سوځې دل چمن هو الله وی وی خفغان هو الله وی وی خفغان د چا پلار جان شهید شو د چا ورور جان شهید شو د چا قرآن شهید شو د چا اذان شهید شو د چا اذان شهید شو د چا مور کې پژړا د چا خور کې پژړا چا ناو کې پژړا هو الله وی وی میران هو الله وی وی میران تیمانو فریاد سړی کی سم دم برباد تا د غمونو جنات هو الله وی وی ارمان هو الله وی وی ارمان دا غوران شوه وطن دا نړې دل مسکن دا سوځې دل چمن هو الله وی وی خفغان هو الله وی وی خفغان دا غم لړلې انزور دا درد دل انزور دا کړې دل انزور شا میر لیکلې انزور شا پیر لیکلې انزور شا پیر حسن پسل گو زړې شو ډک لغمو پام یې غلط په شعرو پام یې غلط په شعرو تیمانو فریاد سړی کی سم دم برباد تا د غمونو جنات هو الله وی ارمان هو الله وی ارمان د غوران شوه وطن د نړې دل مسکن دا سوځې دل چمن هو الله وی خفغان هو الله وی خفغان تیمانو فریاد سړی کی سم دم برباد تا د غمونو جنات هو الله وی ارمان هو الله وی ارمان د غوران شوه وطن د نړې دل مسکن دا سوځې دل چمن هو الله وی خفغان هو الله.